जाएगा पर संभले नहीं, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ ना, बस यही मैं चाहूँ, कोई बात करो, है सुना मन तुझ बिन हुआ ना, तोरे नाम कर तू जो भी है मुझ में, तोरे नाम कर तू जो भी है मुझ में। जो तन्हा कहीं जिंदगी ये बीते की जो तन्हा कहीं फिर कहां मिल पाएंगे ये लम्हे हसीं इश्क किसने देखा है यूं गोशा नशीं अधूर ना रह जाए मेरे ख्वाब कहीं ख्वाहिशों रेत किसी